สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่339เรื่องแม่น้ำที่มีน้ำทำรงชีวิตพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อที่37จนถึงข้อที่52ครับยอห์นบทที่7ข้อที่37จนถึงข้อที่52โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนและประกาศว่าถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่มผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำทำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้รับเหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณให้เพราะพระเยซูยังมิได้ประสบเกียรติกิจเมื่อประชาชนได้ฟังดังนั้นบางคนก็พูดว่าท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระวจนะนั้นแน่คนอื่นๆก็พูดว่าท่านผู้นี้เป็นพระคริสต์แต่บางคนพูดว่าพระคริสต์จะมาจากกาลิลีหรือพระคัมภีร์กล่าวไว้ไม่ใช่หรือว่าพระคริสต์จะมาจากเชื้อพระวงศ์ของดาวิดและมาจากหมู่บ้านเบธเลเฮมชนบทซึ่งดาวิดเคยอยู่นั้นเหตุฉะนั้นประชาชนจึงมีความเห็นแตกแยกกันในเรื่องพระองค์บางคนใคร่จะจับพระองค์แต่ไม่มีผู้ใดยื่นมือแตะต้องพระองค์เลยเจ้าหน้าที่จึงกลับไปหาพวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสีพวกนั้นกล่าวกับเจ้าหน้าที่ว่าทำไมเจ้าจึงไม่จับเขามาเจ้าหน้าที่ตอบว่าไม่เคยมีผู้ใดพูดเหมือนคนนั้นเลยฝ่ายฟาริสีตอบเขาว่าพวกเจ้าถูกชักจูงให้หลงไปด้วยแล้วหรือมีผู้ใดในหมู่เจ้าหน้าที่หรือพวกฟาริสีศรัทธาในผู้นั้นหรือแต่ประชาชนหมู่นี้ที่ไม่รู้ธรรมบัญญัติก็ต้องถูกสาปแช่งอยู่แล้วนิโคเดมัสผู้ได้มาหาพระองค์ในคราวก่อนนั้นและเป็นคนหนึ่งในพวกเขาได้กล่าวแก่พวกเขาว่ากฎหมายของเราตัดสินคนใดโดยที่ยังไม่ได้ฟังเขาก่อนและรู้ว่าเขาได้กระทำอะไรบ้างหรือพวกเขาทั้งหลายตอบนิโคเดมัสว่าท่านมาจากกาลิลีด้วยหรือจนค้นหาดูเถิดแล้วท่านจะเห็นว่าไม่มีผู้เผยพระวจนะเกิดขึ้นมาจากกาลิลีพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะพูดถึง3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือพระเยซูได้บอกกับสาวกและบรรดาผู้ที่ฟังพระเยซูว่าพระองค์เป็นแม่น้ำแห่งชีวิตประเด็นที่สองเราจะเห็นว่าพระเยซูเป็นผู้ที่ทำให้พวกเขารู้ว่าพระองค์มาจากเชื้อสายของดาวิดประเด็นที่สามก็คือประเด็นของนิโคเดมัสซึ่งได้บังเกิดใหม่พี่น้องครับเราจะดูกันนะครับในเวลาสั้นๆ นี้เพื่อที่เราจะได้ถอดบทเรียนจากทั้ง3ประเด็นนี้ในช่วงเทศกาลอยู่เพิงนะครับจะมีขบวนศักดิ์สิทธิ์จากพระวิหารไปยังสระซิโลอัมสระซิโลอัมนี้ก็จะเป็นทานน้ำพุธรรมชาติไหลออกมาจากก้อนหินครับภูเขาปุโรหิตกันก็จะใช้เหยือกทองคำบรรจุน้ำจนเต็มนักร้องก็จะร้องเพลงขบวนพิธีก็จะเดินนะครับกลับเข้ามายังพระวิหารในขณะที่มีเสียงแตรบรรเลงและเหล่าประชาชนโห่ร้องก็มีความชื่นชมยินดีมากเป็นการแสดงถึงการขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์สำหรับน้ำที่พระองค์ประทานให้กับเหล่าบรรพชนในถิ่นทุรกันดารสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับฝนที่โปรยปรายลงมาเหนือพืชผลของพวกเขาไร่นาของพวกเขาและเป็นการอธิษฐานขอฝนสำหรับฤดูกาลหน้าที่จะมาถึงด้วยพี่น้องคงนึกภาพออกนะครับในบ้านเราก็จะมีคล้ายๆกันอย่างนี้ในขณะนั้นเองพระเยซูทรงยืนและประกาศกับเหล่าสาวกว่าถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่มผู้ที่วางใจในเราแม่น้ำที่มีน้ำทำนองชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นพี่น้องเห็นไหมครับขณะที่พวกเขากำลังขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับน้ำพระเยซูยืนขึ้นมาและกล่าวว่าผู้ใดกระหายจงมาหาเราและดื่มเป็นการหมิ่นประมาทครับ ระเยซูกำลังหมิ่นประมาทพวกเขาประการที่สองก็คือพระเยซูท้าชวนของหลายว่าหากพวกเขาเชื่อพระคัมภีร์เขาก็จะต้องเชื่อในพระเยซูเองพี่น้องครับสดุดีบทที่78ข้อ15ถึง16ได้โยงความคิดนี้นะครับเรื่องน้ำครับถ้าพี่น้องมีโอกาสเปิดดูนะครับสดุดีบทที่78ข้อ15 16ถ้อยคำที่พระเยซูตรัสนั้นเป็นการหมิ่นประมาทเทศกาลอยู่เพิงชาวยิวเขาถืออย่างนั้นนะครับในเวลาเดียวกันพระเยซูก็ท้าชวนเขาให้มาหาพระองค์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากความกล้าหาญของพระเยซูในการพระเยซูนั้นจะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐของพระองค์เองประเด็นต่อไปครับก็คือขณะที่ยอห์นกำลังบันทึกพระกิตติคุณนี้พระเยซูต้องการสอนยอห์นและเพื่อนสาวกในเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับหลังจากที่ผู้เชื่อได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือช่วงที่เป็นเหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูก็คือทรงเป็นขึ้นเหนือความตายและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วนั่นแหละครับคือเหตุการณ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาในโลกนี้ในวันเพนเทคสเตย์เช้าวันนั้นเราประชาชนมีปฏิกิริยาอย่างไรครับบางคนก็บอกว่าท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระชนะแน่บางคนก็บอกว่าท่านผู้นี้เป็นพระคริสต์คนที่มีความรู้ก็บอกว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ไม่ได้เพราะมาจากแกลิลีคนพวกนี้รู้ในพระคัมภีร์นะครับมีคาบทที่5ข้อ2เขาบอกว่าพระคริสต์ที่แท้จริงนั้นจะต้องมาจากเชื้อสายดาวิดมาจากหมู่บ้านเบธเลเฮมแต่คนพวกนี้ไม่รู้ประวัติพระเยซูจริงๆหรอกครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าพระเยซูไม่น่าจะเป็นพระคริสต์แต่ถ้าหากว่าพวกเขารู้ว่าเมื่อ30ปีที่แล้วนั้นพระองค์ประสูติที่เบธเลเฮมเหล่าทูตสวรรค์ก็ประกาศว่าพระเยซูจะเป็นพระผู้ช่วยรอดนะครับบิดามารดาของพระเยซูก็สืบเชื้อสายวงวานของดาวิดพระนามของพระองค์ก็คือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าหากประชาชนรู้อย่างนี้หรือหากคนที่มีความรู้เรื่องราวลึกๆของพระเยซูเขาจะต้องยอมรับแน่นอนจากตรงนี้เองครับทำให้เราเห็นว่าประชาชนก็มีความคิดเห็นแตกแยกกันเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่มาจับกุมพระองค์นั้นก็ไม่ได้จับกุมพระองค์